Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 137,97. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 34 stopnie pokażą jutro termometry. Synoptycy mówią o kulminacji trwającej fali upałów. Jako Zachód zapomnieliśmy, że Kreml można powstrzymać, a nawet pokonać, mówi szef dyplomacji podczas wystąpienia na Wyspach Brytyjskich. Skarbówka przypomina, żeby uważać na to, co przywozimy z wakacji. Niektóre zwierzęta albo wyroby mogą być zabronione. Jutro kulminacja upałów. W niedzielę powietrze pochodzenia zwrotnikowego obejmie większość województw, zapowiada Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna to nawet 34 stopnie Celsjusza. Takie wartości będą notowane w centrum i miejscami w południowej części kraju. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, ale też ciepło. Temperatura maksymalna tam 23 do 28, w niektórych miejscach 29 stopni. Poza tym w niedzielę mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnym deszczem. Z kolei dzisiaj czeka nas wyjątkowo ciepła noc. Na południowym zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 22 stopni. Służby prowadzą operację wyciągnięcia dźwigu stoczniowego, który po południu podczas wichury wpadł do kanału portowego w Gdańsku. Żegluga turystyczna w tym rejonie na czas działań jest wstrzymana, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Na razie udało się wyciągnąć jedną część dźwigu, trwa wyciąganie kolejnej. Port pracuje normalnie. Po decyzji unijnych przywódców w sprawie obsady najwyższych stanowisk do gry wkracza Parlament Europejski. Tylko Antonio Costa może być spokojny i nie będzie podlegał weryfikacji jako przewodniczący Rady Europejskiej. Pracę rozpocznie 1 grudnia. Nowa szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, musi uzyskać akceptację Parlamentu Europejskiego po wakacjach. Ursula von der Leyen, która ma być przewodniczącą na drugą kadencję, stawi się w Europarlamencie 18 lipca. Europejska Partia Ludowa, socjaliści i liberałowie popierający Ursulę von der Leyen mają większość, ale głosowanie będzie tajne i przy 15-procentowej oczekiwanej nielojalności uzyskanie 361 głosów może być trudne. Ale jak mówił premier Donald Tusk, włoscy europosłowie w grupie konserwatystów z partii rządzącej mogą być pomocni. Wydaje mi się, że pani Meloni nie będzie mobilizowała swoich przeciwko Ursuli von der Leyen. Wydaje mi się, że będzie większość. Ursula von der Leyen to, jak dodał szef polskiego rządu, kontynuacja polityki wobec Ukrainy i Rosji, co jest ważne z punktu widzenia interesów Polski. To samo dotyczy Kai Kallas. W sprawach Rosji, Białorusi, Ukrainy rozszerzenia prezentuje polskie stanowisko. Nowa szefowa unijnej dyplomacji, podobnie jak pozostali komisarze, zostanie przetestowana przez europosłów jesienią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kreml można powstrzymać, a nawet pokonać, ale jako Zachód o tym zapomnieliśmy, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wykładzie wygłoszonym pod Oxfordem w siedzibie Dickey Foundation. Musimy na nowo nauczyć się korzystać z gry eskalacyjnej. Dla przykładu możemy przejąć wszystkie rosyjskie aktywa państwowe o wartości 300 miliardów euro. Putin już spisał je na straty, nie spodziewa się, że je odzyska, ale nie sądzi też, żebyśmy mieli dość odwagi, aby je przejąć. Jak dotąd pokazujemy, że ma rację, zwrócił uwagę szef polskiej dyplomacji. Przekonywał, że rosyjski dyktator żałuje, że Związek Radziecki upadł, dlatego zdecydował się wziąć rewanż. Ostrzegł, że częścią tego rewanżu jest to nowa oś państw autokratycznych, która rzuca wyzwanie demokratycznym wartościom. Wyraził przekonanie, że Zachód może odeprzeć to zagrożenie. Dickey to powołana w 1958 roku fundacja zajmująca się stosunkami międzynarodowymi. Torebka ze skóry krokodyla czy biżuteria z kości słoniowej to tylko niektóre przykłady wakacyjnych pamiątek, które mogą stać się źródłem problemów. Ich przewóz przez granicę bez wymaganych zezwoleń jest zabroniony i grozi poważnymi konsekwencjami. To, z czym spotykają się funkcjonariusze na przejściach granicznych, to często nieświadomy, ale niestety też i nielegalny przywóz takich pamiątek jak na przykład kawałki rafy koralowej, to także biżuteria, na przykład z rogów nosorożca. Będą to także skóry dzikich zwierząt, na przykład skóry niedźwiedzi, wilków, węży, ale będą to również suplementy czy medykamenty, takie jak specyfiki wykonane niejednokrotnie z wykorzystaniem wyciągów dziko żyjących zwierząt. mówiła Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Za przewóz zagrożonych okazów przez granicę bez wymaganych dokumentów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Osoba, która je przewozi, musi też liczyć się z konsekwencjami finansowymi i utratą towaru. Informacje na temat przepisów dotyczących przewozu takich okazów i produktów zamieszczone są m.in. na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jedynie na południowym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 13 stopni na północnym wschodzie przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie. W ciągu dnia jutro burze możliwe praktycznie w całym kraju. Na termometrach będzie od 26 stopni na północnym wschodzie do 34 w centrum i na południu. Autopromocja. WW i Leszek Możdżer. Również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę kilka minut po 19:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Horse, a lion, or something else. hold the line. We're all dead. Nerves come factory installed. Not nervous. Kim Gordon na rozpoczęcie naszej drugiej godziny spotkania w ramach audycji N3 i CRP. To najnowszy singiel, utwór, który został schowany do szuflady ze względu na to, że nie zmieścił się na to wydawnictwo, które ostatecznie otrzymaliśmy kilka tygodni temu od Kim Gordon. Wydawnictwie, o którym mówi cały świat i z którym Kim Gordon jest w trasie koncertowej. A ta trasa koncertowa zahaczy o Polskę. Już 3 lipca artystka pojawi się w ramach tegorocznej edycji Openera. Kto wybiera się na ten koncert? Kto wybiera się na jakie koncerty? I czy w ogóle koncerty są atrakcyjne dla naszych słuchaczy i słuchaczek? Proszę dawać znać. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. I ta druga godzina naszego dzisiejszego spotkania będzie nieco bardziej elektroniczna, zgodnie z zapowiedziami, będzie nieco bardziej taneczna, no a skoro słowo się rzekło, no to Jamie XX, Robin i utwór Life. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do godziny 23. N3. Giving me life. Get it? Make 'em gag. You're giving me life, life, life. You're giving me life. You're giving me life. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. go right to the head. You go right to the head. Call me up, feeling the feelings of validation. It's a trip. It's a dopamine hit. I'm not the phone. Baby, swallow it down and sink into where I belong. You go right to the head. You go right to the head. Audycjentrze prezentujemy utwory nie tylko światowej sławy artystów, ale także czasami pozwalamy sobie pobłądzić i zajrzeć do tego niszowego świata, do świata muzyki undergroundowej. No i wśród nich można znaleźć Soraya, Dimitrę i utwór Take Your Shoes Off. A ja wspominałam o tym pod koniec pierwszej godziny w audycjentrze, że pojawi się małe wspomnienie z festiwalu Nowa Muzyka. Myślę, że to jest odpowiedni moment. Come your whole blown up. TT Yola. Getting older. Caddy sober. Come your whole blown up. TT Yola. Getting older. Caddy sober. Come your whole blown up. Yola. Getting older. Caddy sober. Come out with blown up. TT Yola. Getting older. Caddy sober. Come out with blown up. TT Yola. Sober. I'm not a builder. Viola. Matt McBurr i Andy Ferguson. Ja nie wiem, jak oni to robią. Duet Bicep. Nie wiem, jak oni to robią, że każdy ich utwór z jednej strony jest kontynuacją, a z drugiej strony brzmi aż tak świeżo. Kroma przed chwilą na antenie Trójki. Najnowszy utwór od tego duetu, który ukazał się równolegle z koncertem w ramach festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, na której to panowie po raz drugi oczarowali mnie na żywo. Pierwszy raz było to w ramach Audio River Festival, który odbywał się w Płocku 2 lata temu. Mało która muzyka elektroniczna dzisiaj aż tak wyróżnia się na tle pozostałych. No a dodatkowo na żywo są tworzone wizualizacje, które przechodzą chwilami w wizualizację 3D, więc mamy wrażenie, jakby wychodziły ze sceny do nas. A panowie śmiało dalej podążają i eksperymentują, bo na żywo pojawiły się dżungle i drum and bassy, które wracają w muzyce elektronicznej do łask. Czas na jeszcze jedno wspomnienie z festiwalu Nowa Muzyka. Yeah. Koko, utwór Salaka Bien, to jeszcze jedno wspomnienie z festiwalu Nowa Muzyka, które odbyło się tydzień temu i dokładnie tydzień temu z wielką niecierpliwością czekałam na to, co wydarzy się na scenie amfiteatru na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Koko, jakoś przez cały czas wierzyłam naiwnie, że kolektyw z Demokratycznej Republiki Konga zabierze te wszystkie dziwne instrumenty, na których powstaje ich muzyka. Instrumenty te tworzone są z metalowych puszek, z jakichś plastikowych opakowań. Można powiedzieć, że jest to trochę zachowane w duchu Zero Waste, ale potrzeba matką wynalazku. Oni, zaczynając 8 lat temu swoją przygodę z muzyką, nie mieli dostępu do instrumentów, więc tworzyli je sami. Na festiwalu wystąpili właśnie z komputerem i z elektrycznym zestawem bębnów. Muszę przyznać, że to było trochę rozczarowujące, bo fantastycznie byłoby zobaczyć także ten kolektyw taneczny, tą drugą odsłonę Koko. To jeszcze przez chwilę pozostaniemy w tych różnych afrykańskich dźwiękach, a dlaczego, o tym parę słów za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chiri, whoa. Skoro o festiwalach mowa, to nie poznałabym Attack, gdyby nie Off Festival. A podejrzewam, że Off Festival nie poznałby Attack, gdyby nie Brian Simkowicz, który od kilkudziesięciu lat tworzy bloga Awesome Tapes from Africa, postanowił kilka lat później stworzyć wytwórnię, a także grać DJ-skie sety, które zawierają muzykę z różnych regionów Afryki. I tak też właśnie Brian odkrył Attack, i pojawi się Brian Szymkowiec jako Awesome Tapes, by zagrać swój specjalny DJ-ski set w ramach 15. już edycji festiwalu Lado w Mieście, które odbywa się w Warszawie. Ja zachęcam do tego, żeby przyjść w jeden wieczór czwartkowy i rozkoszować się tymi afrykańskimi melodiami. All along, yeah, yeah. Save that, I'm fragile. Oh, baby, Jessie Lanza i utwór Never Enough, i to jest już drugi tytuł, który traktuję dosłownie w przypadku twórczości Jessie Lanzy. Nigdy dość jej muzyki, w szczególności w tak upalne dni. To jest kolejne odkrycie o festiwalu, które mnie zachwyciło i które spowodowało, że do Jessie Lanzy wracam sezonowo i zachęcam do tego, aby dzielić się swoimi odkryciami, ale także i twórczością artystów, artystek, do których powracamy latem. gosia.jakubowska@polskieradio.pl I zgodnie z zapowiedzią pojawiają się też i te mocniejsze klubowe utwory. Martyna Maja, czyli VTSS, wydała nowy utwór Trisha, który teraz prezentujemy w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myself in my dressing room. If I copy me, I could never lose. I see me in my dreams on the winning team. If I follow me, they could never be. I got a poster of myself in my dressing room. Poster of myself in my. I got a poster of myself in my dressing room. Poster of myself in my. Poster on the wall like I'm never full. They all call out my name but they never won. I'm flossing on my team in the winning team. Little skinny me, but I came from Italy. If he's into me, let the flag down and let it be. If it's meant to be, meant to be. Now let it fly high like the skies are into me. If it's meant to be, it's meant to be, gotta let it be. Poster of myself in my dressing room. If I copy me, I could never lose. I see me in my dreams on the winning team. If I follow me, they could never be. I got a poster of myself in my dressing room. Poster of myself in my. I got a poster of myself in my dressing room. Flossing in my team on the winning team. A little skinny me and my bag came from Italy. If he's into me, let the flag down and let it be. If it's meant to be, it's meant to be. Now let it fly high like the skies are into me. If it's meant to be, it's meant to be, gotta let it be. Poster of myself in my dressing room. If I copy me, I could never lose. Thank you. 2K88, czyli Przemysław Jankowiak, wydał swój album Shame. Przemek znany był jako producent 1988, no a teraz jako producent 2K88. Bardzo podoba mi się okładka chłopaków z Gdyni. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po całe te wydawnictwo, ale to też trochę powoli nam nakreśla sytuację, w której znajdziemy się już za parę minut. Mikrofon przejmie Gosia Płusa i będzie opowiadała o różnych wspaniałych rzeczach, które wydarzą się w ramach festiwalu Unsound. A my teraz przechodzimy do duetu Calls. Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski debiutowali 10 lat temu. A do dziś jednym z najpopularniejszych ich utworów jest utwór Weightless. Bardzo się przyjemnie, melancholijnie i spokojnie zrobiło w trójce ze sprawą duetu Calls. Jeszcze przez chwilę przy tej spokojnej muzyce elektronicznej pozostaniemy ze sprawą OK Kaja. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Nasze spotkanie powoli w audycji N3 dobiega końca, która powróci na jesieni, mam nadzieję, tego roku, a za tydzień spotkanie o tej porze z Michałem Grabkowskim. A ja zachęcam do tego, żeby pozostać z trójką, bo już za chwilę Gosia Płusa i Radio Unsound. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, to była audycja N3. Życzę spokojnego wieczoru. My słyszymy się już w poniedziałek w audycji Rotacja między 19 a 20. Those were the undulation days, the ovulation phase. Love on a molecular level. Belly button.